se päivän äänet peittää surrutellen. Ampiainen, en jaksa enää huitoa, ei se kuitenkaan satuta. Minä kuorin perunoita ja maalaan pari rukkua äijässä. Se tahdot aina jutella kaikesta suuresta. Siinä riidelty taas sanoi.